Зялёна дуброва рана зашумела, я маладая замуж захацела. Зялёну дуброву рана не пажалі, мяне маладую замуж не аддалі. Выпіла, закусіла, сама сябе пахваліла, захінулася ў куток, па тры чарачкі ў раток. І вяселле ў нас, ігрышча ў нас, хаваемся ў салому, нехай іщуць нас, хаваемся ў салому, нехай іщуць нас. Іграй, мая дудка, да не торгайся, пап'ём, паядзём і разойдзімся, пап'ём, паядзём і разойдзімся. П'яная, п'яна, п'яненька, гарнула ночка цямненька. Дома ж па мне дзеткі бядую, дзе ж наша мамка начуіць? Гаспадынька гладкая, на наша матка, частуй гасцей, каб бывалі часцей, частуй гасцей, каб бывалі шасцей. Піце, госцікі, піце, любыя, частуйцеся ў нас. Як паедзеце вы да мовачкі, не судзіце аб нас.